تو اس پر خدا کی لعنت ہو اور پھٹکار ہو. اور عورت کے معاملے میں لعنت کا ذکر نہیں کیا. مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ عورت کے معاملے میں لعنت ذرا ہلکی ہوتی ہے, اس واسطے کہ عورتیں ہر وقت یہ لعنت بھیجتی رہتی ہیں. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں حضور نے فرمایا کہ عورتوں سے نصیحت کرتے ہوئے کہ تمہاری اکثریت تو جہنم میں جائے گی. ایک عورت نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے تکثرن اللعنہ, تمہاری زبانوں پر لعنت بہت ہوتی ہے, بار بار میں لعنت لعنت تیرے جمنے والے کو اور تیرے فلاں کو, بعد جب دو چار اکٹھی ہوگی لعنت ضرور جاری کریں گی. ہر وقت ان کا محاورہ ہوتا ہے, ان کے حق میں یہ بات ہلکی سی ہے. دو باتیں وہاں فرمائی ہے, ایک تو خاوند کی ناشکر گزاری کرتی ہو, دوسری لعنت زیادہ کرتی ہو, بعد بعد میں لعنت چلتی. ان کے حق میں لعنت نہیں ہو. وہاں فرمایا کہ اللہ کا غضب, خدا کا غضب اور خدا کی ناراضگی, شاید اس کو دیکھ کر وہ ڈر جائے اور صحیح بات کا اقرار کر لے اور آخرت کی سزا سے اور عذاب سے بچ جائے. اس واسطے اس کے بارے میں غضب فرمایا کہ پانچویں دفعہ قسم اٹھا کر یہ کہے کہ اس پر, عورت پر یعنی خدا کا غضب ہے اگر یہ مرد سچا ہے. اب اگر اس طریقے سے اس نے بھی پانچ قسمیں اٹھا لی, یہ لعان مکمل ہو گیا. مرد نے بھی پانچ قسمیں اٹھا لی اور لعان مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ائمہ کرام کا مسئلے میں اختلاف. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ جب یہ قسمیں اٹھا لی, لعان مکمل ہوا, اس کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی وہ عورت جدا ہو جائے گی, بس اور نہ تو طلاق دینے کی ضرورت ہے نہ حاکم کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, بس وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد سے جدا ہوگی خالی اس لعان کرنے سے. اگر کوئی بچہ ہے, وہ بچہ اس کے ساتھ ہی رہے گا, اس کا باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ نسب باپ کے ساتھ ہوگا, نہ وراثت, نہ کوئی چیز, وہ اس ماں کے ساتھ ہی جائے گا. خالی اس لعان کرنے سے عورت جدا ہو جائے گی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور کئی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ خالی لعان کرنے سے جدائی نہیں واقعہ ہوگی, بلکہ اس کے بعد یا تو خاوند اس کو طلاق دے دے تو وہ علیحدہ ہو جائے گی, اور یا حاکم تفریق کر دے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے کیا تھا. کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے ثم فرق بینہم, پھر آپ نے تفریق کر دی, فرمایا کہ تم آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے کبھی بیوی خاوند نہیں بن سکتے, دوبارہ اس سے نکاح درست نہیں ہوگا. یہ جو حاکم کہہ دے گا کہ تمہارے درمیان اب جدائی ہے, یہ طلاق بائن کے قائم مقام, یعنی تفریق ہو جائے گی جیسے طلاق بائن ہوتی ہے. اب دوبارہ یہ شخص اور یہ عورت آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے, بجز اس کے کہ مرد اپنے آپ کو جھوٹا کہے کہ میں نے اس پر جھوٹ بولا ہے, اور اس پر حد قذف جاری ہو جائے تو پھر دوبارہ یہ نکاح اگر کرے تو کر سکتا ہے, ورنہ نہیں. ایسی صورت میں جب تک وہ اقرار نہ کرے, آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ بیوی خاوند نہیں بن سکیں گے, نہ دوبارہ نکاح کر سکیں گے. لیکن حاکم کی تفریق ضروری ہے. یا تو حاکم یہ کہہ دے کہ تم ایک دوسرے سے جدا ہو, اب جیسا کہ مسلم شریف میں یا صحیح حدیث میں آتا ہے ثم فرق بینہما, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان تفریق کر دی, اب علیحدہ کیا, اور یا خاوند طلاق دے دے, پھر کہ میں طلاق میں اس کو نہیں رکھوں گا, میری بیوی بن کر یہ نہیں رہ سکتی ہمیشہ. اب وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اگر حاکم نے بھی تفریق نہ کی، جدائی نہ کی، اور خاون نے بھی طلاق نہ دی، تو یہ عورت اس شخص کے نکاح سے باہر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو حاکم تفریق کر دے تو طلاق بائن واقعہ ہو جائے گی، یا خاوند طلاق دے دے تو پھر یہ عورت الگ ہوگی، تو یہ اس کے نکاح سے باہر نہیں ہوگی. اور ادھر یہ بھی ہے کہ یہ شخص اس کے ساتھ مباشرت بھی نہیں کر سکتا، حرام ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ مباشرت اور جمع بھی حرام ہے، قریب نہیں جا سکتا اس کے. اگر فرض کرو اسی طرح پڑی رہے وہ عورت، تو نہ وہ اس کی نکاح سے جدا ہوگی اور نہ وہ اس کے قریب جا سکے گی، حرام ہے اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ مباشرت حرام ہے اس شخص کی جس نے لعان کیا اور ادھر طلاق بھی نہیں دی اور حاکم نے بھی عدالت کے اندر تفریق نہیں کی. ویسے مناسب تو یہ ہے جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم ویسے قلم وہاں چلا دے، تفریق کر دے، تاکہ دونوں بالکل الگ ہو جائیں، یہ اور پیچیدگی پیدا نہ ہو. اب اگر ایسی صورت ہو کہ حاکم نے تفریق بھی نہیں کی اور اس شخص نے طلاق بھی نہیں دی، تو وہ عورت اسی طرح رہے گی، اس کے نکاح سے بھی باہر نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ملنا مباشرت بھی حرام ہوگا. اس کا ایک مسئلے پر اثر پڑے گا، وہ یہ کہ فرض کرو اسی حالت کے اندر وہ مر جائیں تو وراثت ایک دوسرے کو ملے گی. فرض کرو کہ نہ حاکم نے تفریق کی ہے اور نہ اس نے طلاق دی ہے، تو باوجود اس کے کہ عورت کے ساتھ اس کا ملنا اور مباشرت اور وطی حرام ہے، لیکن نکاح سے الگ نہیں ہوئی وہ، تو اگر وہ مر جائے تو اس کی وراثت خاوند کو ملے گی، اور خاوند اگر مر جائے تو اس کی وراثت بھی اس کو ملے گی. یہ وراثت کے مسئلے میں یہ اثر پڑے گا. اس سے ویسے بہتر یہی ہے کہ حاکم تفریق کر دے جیسا حضور نے تفریق کر دی، اور حاکم کی تفریق یا اس کی طلاق کا واقعہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ زوجیت سے الگ نہیں ہوگی، باوجود اس کے کہ اس سے مباشر بھی حرام ہے. اور یہ جو نسل ہوگی آگے، جو بچہ بچی ہوگی، اس کا خاوند سے کوئی تعلق نہیں، اب یہ اب عورت کے ساتھ لگ جائے گا، یہ اس کا مرنا جینا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اس کی اولاد سمجھا جائے گا، نہ وراثت میں اس کے ساتھ کوئی تعلق، وہ عورت کے ساتھ ہی اس کا تعلق رہے گا. یہ ہے لعان کا قانون. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات کہ خدا تعالی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑی حکمت والا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی اور ایسا اچھا قانون خدا نے تم کو دیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تمہارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوتی. بیوی خاوند جو ہے اگر لعان کا مسئلہ نہ ہوتا تو کیا کرتے، حج تو جاری نہیں کر سکتے، گواہ موجود نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے وہ غیظ و غضب میں بھرے رہتے اور طرح طرح کی مصیبتیں اٹھاتے. اللہ نے کیسا حکیمانہ اصول مقرر کر دیا، پردہ پوشی بھی رہ گئی، دنیا میں پردہ پوشی بھی رہ گئی، اور یہ ہے کہ مشکل بھی آسان ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی، ایسا اس نے قانون دیا ہے، یہ انسداد فحاشی اور زنا کے سلسلے میں یہ تین قانون اس رکوع کے اندر بیان ہوئے، یہ بے مثال قانون ہے، اگر ان کو جاری کرو گے تمہاری سوسائٹی پاک رہے گی، جماعت تمہاری صحیح رہے گی، تمہاری نسلیں صحیح رہیں گی، اخلاق صحیح رہیں گے، اور دنیا کی قوموں کے مقابلے میں تمہاری رفعت اور بلندی ثابت ہوگی. یہ ایسی قوم ہے جن کے یہاں ایسے پاکیزہ اصول ہیں. اللہ نے تمہاری سوسائٹی کو پاک کرنے کے لیے، تمہاری نسلوں کو صحیح رکھنے کے لیے، اور تمہارے اخلاق کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ایسے بہترین قانون دیے ہیں. ان میں سختی بھی بہت ہے، لیکن ثبوت بھی ان کا بڑی مشکل سے ہے، مشکل سے ہوگا تو پھر سزا بھی یہ ملے، اور اس کو اگر جاری کرو گے، اس پر عمل پیرا ہوگے، تو تمہیں دنیا اور آخرت میں رفعت نصیب ہوگی. دنیا کی کوئی قوم تمہارے مقابلے میں سر اٹھا کر بلندی کا دعویٰ نہیں کر سکے، جن کے ہاں ایسے قوانین موجود ہوں. لیکن قانون جو ہوتا ہے یہ اس پر عمل کرنے سے، ڈاکٹر کا نسخہ جو ہوتا ہے اس کو تلاوت کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کو لے کر اس پر عمل کرنے سے شفا ملتی ہے. خالی تلاوت کرتے رہو، قانون اس کو جاری نہ کرو، عمل نہ کرو، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے اخیر میں یہ بات بھی سمجھا دی، دیکھو اللہ کا کتنا فضل اور مہربانی، ہر ایک معاملے میں اس نے کیسے بہترین قوانین دیے کہ ان پر عمل پیرا ہو کر تم دنیا آخرت کی بہتری حاصل کر سکتے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم له عذاب عظیم. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ان الذين جاؤوا بالافک کے تحقیق وہ لوگ جو لائے ہیں ایک طوفان، عصبت منکم وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، نہ گمان کرو تم اس کو تمہارے حق میں برا بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ہر آدمی کے لیے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ سے ہے، اور وہ جو والی بنا ہے اس کے بڑے حصے کا ان میں سے اس کے لیے عذاب عظیم ہے. کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب تم نے سنا تھا اس کو تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے لوگوں کے بارے میں بہتری کا، اور کہتے وہ یہ سری بہتان ہے. کیوں نہیں لائے اس پر چار گواہ؟ پس اگر وہ نہ لائے چار گواہ، پس یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے تین حدود کا ذکر فرمایا، حد زنا، حد قذف اور لعان. تو اب اس کے ساتھ اللہ تعالی نے ان دو رکوعوں کے اندر جو آگے ہیں ان کے اندر اس بہتان اور اس افتراء کا ذکر فرمایا ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ پر باندھا تھا منافقین نے. اللہ تعالی نے اس کا رد کیا ہے اور منافقوں کی مذمت کی ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے کہ آئندہ اس قسم کی بات میں وہ مبتلا نہ ہوں. افق کا معنی ہوتا ہے صریح طور پر جھوٹ، گھڑا ہوا جھوٹ. اور طوفان جو ام المومنین عائشہ صدیقہ پر کھڑا کیا تھا منافقوں نے، اور یہ واقعہ جیسا کہ حدیث کی سب کتابوں میں، اکثر کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی، بخاری، مسلم، ترمذی اور دوسری احادیث کی سب کتابوں میں تقریباً اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے. یہ مدنی زندگی میں سن 6 ہجری کے وقت یہ واقعہ ہوا تھا، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بن المصطلق کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور سفر سے واپسی ہو رہی تھی. اس وقت یہ راستے میں یہ حادثہ پیش آیا. بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کسی سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کی طرف سے تو آپ کو اجازت اور اختیار تھا کہ جس بیوی کو اپنے ساتھ لے جائیں وہ لے جا سکتے تھے، ایک کو یا دو کو یا جتنی آپ مناسب سمجھیں، لیکن آپ اکثر قرعہ اندازی کرتے تھے، قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام پر قرعہ نکلا اسی کو ساتھ لے جاتے تھے تاکہ دوسری بیویاں جو ہیں ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی تکدر پیدا نہ ہو۔ تو اس سفر کے اندر جانے کے لیے جو قرعہ ڈالا گیا تھا وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے نام پر قرعہ نکلا تھا، تو انہی کو سفر میں حضور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بعض مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی غزوہ بنی مستلق یہ قبیلہ تھا بڑا، اور اس کی کئی شاخیں تھیں آگے، اور لوگ بڑے نافرمان تھے، عرب کے قبائل میں سب کی حالت یکساں نہیں تھی، بعض لوگ بڑے شریف الطبع تھے اور بعض نرم مزاج تھے، بعض بڑے سخت اور درست مزاج تھے۔ یمن کے لوگوں کا اس وقت جو حال تھا اس کی حضور نے تعریف فرمائی ہے، یمن کا جو وفد آیا تھا تو ان کی حضور نے بڑی تعریف فرمائی، لیکن ادھر جو مضر کے خاندان کے لوگ تھے اکثر، قریش بھی اور ان کے ساتھ دوسرے قبائل بھی، ان میں بعض تو اچھے تھے جنہوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا، بنو غفار بھی ایسا قبیلہ تھا، یہ کافی وسیع ان کی نفری تھی، تو بنو غفار کا آدھا قبیلہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کی بنا پر مسلمان ہوا، اور آدھا قبیلہ پھر حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں چل کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور قبیلہ اسلم بھی، یہ بھی مکے سے لے کر شام تک یہ درمیان کے علاقے میں جو راستہ جاتا ہے اسی پر واقع تھے یہ قبائل، تو انہوں نے بھی خوشی سے اسلام قبول کیا، کوئی لڑائی بڑھائی نہیں ہوئی نہ مقابلہ ہوا، لیکن بہت سے قبیلے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، لڑنے کے بعد یا تو وہ شکست کھا گئے یا مارے گئے یا بعد میں پھر پشیمان ہو کر مسلمان ہوئے، جیسا ثقیف والے جو تھے جدان جنگ کی انہوں نے اور بعد میں پھر آخر مسلمان ہو گئے، اسی طرح یہ قصیہ قبیلہ اور بنو مستلق اور اس قسم کے بعض قبیلے بڑے سرکش اور بڑے سخت تھے، تو یہ تکلیف بھی بہت پہنچاتے تھے، ان کے خلاف جہاد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سفر میں دو حادثات پیش آئے تھے، جاتے وقت وہ حادثہ پیش آیا کہ ایک جگہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ہار تھا، معمولی سا ہار تھا، وہ مانگ کر کے لے گئی تھی، تو جاتے وقت وہ ہار ایک جگہ گم ہو گیا، تو جس جگہ رکے تھے اس جگہ ہار وہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی تلاش میں بہت تک دو کی گئی اور قافلہ رک گیا کچھ دیر، پانی تھا نہیں وہاں، تو صحابہ نے شکایت کی کہ حضرت ہم اپنے ساتھ بھی پانی نہیں لائے، نماز کا وقت ہے، تو یہ سخت پریشانی لائق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس طرح شامل حال ہوئی کہ وہ تیمم کی آیت کا حکم نازل ہوا ہوں، اللہ نے بڑی سہولت اور آسانی پیدا فرما دی امت کے لوگوں میں کہ پانی اگر میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال پر انسان قادر نہ ہو، دونوں صورتوں میں پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تیمم کی آیت یہاں اس موقع پر نازل ہوئی، لوگوں نے تیمم کیا، اور پھر جب وہ اونٹ کو اٹھایا گیا ہار بھی مل گیا، تو جاتے وقت تو یہ بات پیش ہوئی اور واپسی کے اندر یہ افق کا واقعہ پیش ہوا. واپسی میں ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا تھا رات کے پچھلے حصے میں, تو پھر سویرے ہی یعنی سویرے ہی وہ قافلے نے وہاں سے جانا تھا, تو ام المومنین اس وقت اتفاق سے قضاء حاجت کے لیے وہ ذرا قافلے سے الگ ہو کر جنگل میں چلی گئی قضاء حاجت کے لیے کہ اس سے فارغ ہو جائے. تو جس وقت وہ فارغ ہو کر آئی تو کجاوہ جس کے اندر وہ بیٹھتی تھی, وہ جو لوگ مقرر تھے اس کجاوے کو اونٹ پر رکھنے کے لیے اور چلانے کے لیے, انہوں نے یہ خیال کیا کہ عائشہ صدیقہ کجاوے کے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. جسم ہلکا پھلکا تھا, کوئی ایسی وزنی نہیں تھی. انہوں نے کجاوہ اٹھا کر رکھ دیا, اوپر پردہ تھا, وہ سمجھے کہ شاید اندر ہی ہیں. وہ اونٹ کو چلا دیا, وہ قافلہ تو چلا گیا. عائشہ صدیقہ جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئی, انہوں نے دیکھا قافلہ چلا گیا, تو انہوں نے اپنے عقل اور دانائی سے اسی بات کو مناسب سمجھا کہ اسی جگہ پر رک جائیں اور ٹھہر جائیں, کیونکہ آگے جب وہ قافلے میں جب نہیں پائیں گے تو پھر لوٹ کر آئیں گے پتہ کرنے کے لیے, تو اس طریقے سے وہ پتہ چل جائے گا. قافلہ چلا گیا, وہ وہاں بیٹھی رہی کچھ دیر, وہ تو غنودگی آئی, وہ سو گئی. قافلے کے پیچھے ایک شخص مقرر تھا, یہ دو تین میل پیچھے ہی قافلے سے رہتا تھا. وہ اس بات پر مقرر تھا کہ وہ بعد میں آئے تاکہ اگر قافلے میں کوئی چیز کسی کی گری پڑی ہوئی ہو وہ اس کو اٹھا لے اور اس کو سنبھال لے. اس وقت یہ ڈیوٹی مقرر تھی حضرت صفوان ابن معطل سلمی, یہ ایک بزرگ صحابی تھے قبیلہ سلم کے, تو ان کی یہ ڈیوٹی تھی. تو وہ بعد میں اپنے اسی روٹین کے مطابق جب وہ وہاں آئے جہاں قافلہ تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص لیٹا ہوا. جب قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا, کیونکہ ام المومنین کو پہلے انہوں نے دیکھا تھا بچپن میں اور شناخت تھی, پہچان لیا. اور پہچاننے کے بعد ان کی زبان سے صرف یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ جملہ نکلا. انہوں نے عائشہ صدیقہ سے اور کچھ کلام نہیں کیا, صرف اتنا استرجاع کا جملہ ان کی زبان سے نکلا. پھر انہوں نے یہ کیا, عائشہ صدیقہ بیدار ہو گئی, انہوں نے پردہ کیا اور اس کی استرجاع کو سنا, تو انہوں نے آ کر اونٹ کو بٹھایا, قریب بٹھایا, اس کے گھٹنے پر پاؤں رکھا, تو عائشہ صدیقہ اس پر سوار ہو گئی, تو انہوں نے اس کی مہار پکڑی اور اس کو لے چلے قافلے کی طرف. قافلہ اب کافی دور جا چکا تھا, دوپہر کے وقت وہ آ کر قافلے کے اندر ملے. کوئی اور بات نہیں کی, کوئی کلام نہیں کیا, کوئی بات نہیں. تو قافلہ جس وقت قافلے کے اندر آ کر وہ ملے, دوپہر کا وقت تھا, تو اس واقعہ کو عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین جو تھا, اس نے, وہ بڑا بدباطن اور خبیث طبیعت کا شخص تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا, رئیس المنافقین, یہ مدینے کے وزیرداروں میں سے تھا. تو اس نے اس بات کو اپنے ہاتھ میں لے کر تو پروپاگنڈا شروع کر لیا, غلط پروپاگنڈا شروع کر لیا, اور کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ صحیح سلامت بچ کر کے آئے ہوں, اور انہوں نے ضرور بدکاری کی ہوگی. اس نے جب یہ بات کی تو بعض سادہ لوگ مسلمان جو تھے وہ بھی اس کے پروپاگنڈے کا شکار ہو گئے, وہ تو منافق تھا ہی، اس کے ساتھ تو اس کی پارٹی کے جو ہم خیال تھے انہوں نے تو ویسا ہونا ہی تھا، لیکن بعض مسلمان جو صحیح مسلمان تھے، مخلص تھے، وہ پروپگنڈے کا شکار ہو گئے اور ان کی زبانوں سے بھی اس قسم کی باتیں نکلی. ان میں تین آدمیوں کا ذکر ہے، ایک عورت اور دو مرد. عورت جو تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی تھی، حضرت ام المومنین حضرت زینب کی بہن، وہ اس پروپگنڈے کا شکار ہو گئی. اور دوسری طرف حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو شاعر تھے وہ، اور تیسری طرف حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے مستہ، یہ بھی معمولی آدمی نہیں تھے، یہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے تھے. لیکن پروپگنڈا ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. پروپگنڈا بڑا شدید ہتھیار ہے، آج کل بھی یہی ہے، غلط چیز کا پروپگنڈا اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کو 100% لوگ یقین کر لیتے ہیں یہ صحیح ہے. اور یہ جنگ کے موقع میں اس سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، شکست ہو جاتی ہے غلط پروپگنڈا کرنے کی باعث، قومیں تباہ ہو جاتی ہے، ملکوں کے اندر زوال آتا ہے. پروپگنڈا ایک ایسا زبردست ہتھیار ہے، خصوصاً یہ جو موجودہ زمانے کی جتنی ترقی یافتہ سلطنتیں ہیں وہ اس ہتھیار سے بڑا کام لیتی ہیں. امریکہ بھی، برطانیہ بھی اور روس بھی پروپگنڈے سے بہت زبردست کام لیا جاتا اور بالکل 100% غلط باتوں کو بھی ایسا تشہیر کرتے ہیں کہ سب لوگ ہی مان لیتے ہیں ایسا ہی، حالانکہ وہ بالکل ہی غلط ہوتا ہے. تو پروپگنڈے کی شکار ہو گئے یہ لوگ، ان لوگوں کی زبانوں سے بھی وہ بات یہ نکلتی تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ واپسی کے بعد ام المومنین تو کچھ بیمار پڑ گئی، وہاں بخار ان آ گیا، اور ادھر اس سلسلے میں اور اس غلط پروپاگنڈے میں ایک مہینہ گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی. آپ بھی سنتے تھے ایسی باتوں کو لیکن بغیر تحقیق کے آپ کوئی بات کرتے نہیں تھے، باقی دل میں بڑی تکلیف اور پریشانی تھی، اور جو واقف کار صحابہ تھے وہ بھی بڑے پریشان تھے. پروپگنڈا جب ہوتا مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر، اس کو سن کر بہت آزردہ ہوتے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے بغیر تحقیق کے. مہینے کے بعد جب ام المومنین کو پتہ چلا کہ اس قسم کا پروپگنڈا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے حضور سے اجازت لے کر اپنے والد اور والدہ کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے. اور پھر ان کے والد حضرت صدیق نے عائشہ صدیقہ کو بھیج دیا، تم واپس چلی جاؤ حضور کے گھر میں. عائشہ صدیقہ تو 3 دن تک روتی رہی، ایسا کہ ایک لحظہ بھی آنسو نہیں تھمتے تھے، جگر پھٹ جائے، اتنا رونا اور گریا برداری ہو گیا. اور اسی غم اور پریشانی کی حالت میں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ کے بارے میں مختلف آدمیوں سے رائے بھی لی کہ بتلاؤ بھائی، بلکہ آپ نے ممبر پر بھی کھڑے ہو کر فرمایا ہے لوگوں کہ مجھے مشورہ دو، اشیرو، کہ کچھ لوگوں نے میرے اہل کے بارے میں ایسا خیال ظاہر کیا ہے، تم مشورہ دو مجھے کیا کریں. اور جس سے علیحدگی میں پوچھتے تھے تو ہر ایک اپنی طرف سے صفائی کا ہی ذکر کرتا تھا کہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ہم ایسا تصور تو نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ اس قسم کی گندگی کے اندر مبتلا ہو. صدیق کی بیٹی ہو کر حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی ذکر ہے کہ ان کی بیوی نے ایک دفعہ ابو ایوب انصاری کے سامنے یہ کہا کہ لوگ عائشہ کے بارے میں ایسا خیال کرتے ہیں، تو ابو ایوب انصاری نے یہ سن کر کہا جھوٹے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں، سب جھوٹے ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں. پھر ابو ایوب انصاری نے کہا تم اپنے بارے میں سوچو, کیا تم کوئی ایسی بات کر سکتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو تم اگر ایسی نہیں کر سکتی تو صدیق کی بیٹی ایسی رہ گئی کہ وہ ایسا کام کرنے لگے. سب جھوٹے ہیں یہ, انہوں نے سنتے یہ بات کہی. لیکن لوگوں کے حالات اور ذہن چونکہ یکساں نہیں ہوتے, بعض تو ایسے بھی تھے جو بالکل تردید کرتے تھے اور بعض ایسے تھے جو خاموش رہتے تھے, بعض کچھ کہتے نہیں تھے اور بعض وہ تھے جو اس پروپگنڈے کے شکار میں آ کر وہ باتیں کرتے تھے اس قسم کی جیسا منافق کرتے تھے, یہ مختلف قسم کی باتیں تھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا اور کہا عائشہ تم یہ بتلاؤ اگر واقعی کچھ تم نے خطا کی ہے تو اقرار کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اور اگر نہیں ہے تو خدا تعالیٰ تمہارے بارے میں تمہاری برات کرے گا. ایسی بات کی. عائشہ صدیقہ نے کچھ جواب نہیں دیا اس موقع پر, یہی کہا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں بجز اس کے کہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ جو ہے خدا کے سپرد کرتا ہوں, افوض امری اللہ. یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا فصبر جمیل, سوائے صبر جمیل کے میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہی بات عائشہ صدیقہ نے کی. تو اس قسم کی پریشانی کے حال میں ایک مہینے کے بعد وہی الہی نازل ہوئی. اس میں ابتلا تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اور سارے امت کے لوگوں کی بھی جو سخت پریشان تھے, ابتلا میں اللہ نے ڈالا. لیکن اس کے بعد یہ پورے دو رکوع جو ہیں یہ اس واقعے میں نازل ہوئے. پورے دو رکوع 16 آیات ہیں. اس کے اندر اللہ تعالی نے عائشہ صدیقہ کی براءت کا ذکر فرمایا, ان کی تعریف کی ہے اور ان کی پاکیزگی کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور اس ضمن میں بہت سی باتیں سمجھائی. یہ واقعہ افق تھا جو 6 ہجری کے قریب غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت راستے کے اندر واقعہ ہوا تھا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ان الذین جاؤ بالعفق, جن لوگوں نے یہ جھوٹا طوفان گھڑا ہے. عفق کا معنی بالکل من گھڑت اور سری طوفان اور غلط بات. وہ ایک گروہ ہے تم میں سے, ان میں عبداللہ ابن ابی کا نام آتا ہے اور 3 ان مسلمانوں کا نام آتا ہے. یہ جو مسلمان تھے 3, ایک عورت 2 مرد, ان پر حد قذف جاری کی گئی اور انہوں نے توبہ کی. ان پر تینوں پر حد قذف جاری ہوئی اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی معاملے کو آخرت پر چھوڑا گیا, اس کو کچھ نہیں کہا. اس کی وجہ یہ تھی ہے کہ وہ تھا ہی منافق, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنی ہوشیاری سے بات کرتا تھا کہ بات کرنا اور خود کھسک جانا تاکہ پکڑنے کے موقع پر میں بیچ میں نہ آ سکوں, ایسی ہوشیاری سے کام لیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم کا ذکر فرمایا. حد قذف اس پر نہیں جاری ہوئی, تینوں پر حد قذف جاری ہوئی, انہوں نے توبہ کی, خدا نے ان کی توبہ بھی قبول فرمایا اور باقیوں کا نام ذکر نہیں کیا گیا بلکہ گروہ کہا گیا. ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ منافقوں کی بھی کافی تعداد ہوگی, اس کو ایک گروہ فرمایا ہے. یہ عصبہ کا لفظ جو ہے 10 سے لے کر 20 تک پر اطلاق ہوتا ہے, مگر 4 آدمیوں کا نام نمایاں طور پر بخاری مسلم میں ذکر آتا ہے, 3 مسلمان 1 منافق, باقیوں کا ذکر نہیں. یہ بہت نمایاں تھے, اس واسطے ان پر حد قذف 3 پر جاری کیا گیا, 4 منافق کے معاملے کو آخر پر ملتوی کیا گیا. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ جھوٹا طوفان گھڑا ہے ایک گروہ ہے تم میں سے. لا تحسبوا, جو بات انہوں نے گھڑی ہے اس کو برا نہ خیال کرو اے آل ایمان, نہ گمان کرو کہ یہ شر ہے تمہارے لیے. بظاہر تو بڑا شر ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اس کو شر نہ خیال کرو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ کی برات کو قرآن میں نازل فرمائی اور پورے دو رکوع 16 آیات کے اندر اس کو، تو یہ کتنی خوبی کی بات ہوئی. اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر وحی جلیے کے ذریعے اس الزام کی تردید فرمائی اور ان کی پاکیزگی اور نزاہت اور طہارت کا ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ وحی کا نازل ہونا. عائشہ صدیقہ بھی یہی کہتی تھی کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوگی، میرا یہی گمان تھا کہ یقیناً اللہ مجھے بری کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے خواب کے ذریعے حضور کو کوئی بات بتلا دی جائے، لیکن یہ تو میرے وہم میں بھی نہیں تھا کہ وحی الہی نازل ہوگی. پھر ایک آیت نہیں بلکہ 16 آیتیں خدا نے نازل فرمائی، دو رکوع مکمل. اللہ نے اتنی عزت اور اکرام بخشا، وحی الہی نازل فرمائی. پھر اس معاملے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پریشانی لاحق ہوئی، عائشہ صدیقہ کو، حضرت ابوبکر اور سارے مخلص مسلمانوں کو، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا، کوئی بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کی، اس پر اجر کا ملنا، بہت بڑا اجر اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اس اعتبار سے بھی یہ بہتر ہے، اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آگے چل کر ہمیشہ کے لیے ایک نصیحت بن گئی. خدا نے سخت تنبیہ کی اور ڈانٹ پلائی، اس قسم کی بات کبھی بھی نہ ہونی چاہیے. اس لحاظ سے اور جو مفتری لوگ تھے ان سے انتقام لیا گیا اور ان کو سزا بھی ملی. اس لحاظ سے اللہ نے فرمایا کہ اس کو برا نہ جانو اپنے حق میں، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور شر نہ سمجھو. اس واسطے تمہاری تو ترقی کا ذریعہ بن گیا، تمہارے تو عروج کا ذریعہ بن گیا. یہ منافق تو اگرچہ اس کے خلاف خیال کرتے تھے، لیکن اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ترقی کا سامان بنا دیا. اسے فرمایا ہر شخص کے لیے ان میں سے جس نے یہ بات کمائی ہے، گناہ میں سے ہر شخص کا حصہ ہے جس نے اس کے اندر حصہ لیا ہے، ایسی بدگمانی کی ہے، ایسی بات زبان سے نکالی ہے. اور وہ شخص جو اس طوفان اور اس افتراء کے بڑے حصے کا مالک بنا ہے، تولا کبرم، کبر معنی بڑا ہے، اس کے بڑے حصے کا جو ذمہ دار بنا ہے، فرمایا اس کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑے عذاب کا مستحق ہے جو اس کو آخرت میں ملے گی. دنیا میں تو اس پر حد بھی جاری نہیں کی گئی، لیکن وہ بڑے سخت عذاب کا مستحق ہے. اور پھر مومنین کو تنبیہ فرمائی اللہ نے، لولا اس سمے تم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی، یہ طوفان افتراء والی بات، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن لوگ، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں بہتری کا خیال کرتے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تم مومنوں کو چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے بارے میں بہتری کا خیال کرتے، تم نے ایسے کیوں بات کو اٹھایا؟ اور تم نے عائشہ صدیقہ اور اس صحابی کے بارے میں کہ جو بالکل بے گناہ تھا، وہ شخص ایسا تھا کہ اس کا بخاری شریف میں اور یہ اسی واقعے کے اندر ضمن میں آتا ہے کہ اس شخص نے کو جب کہا کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی کسی عورت کے منہ سے پردہ نہیں اٹھایا، کفر کی حالت میں بھی، تو اب اسلام میں میں نے یہ کام کرنا تھا، کفر کی حالت میں بھی زنا نہیں کیا تھا اس شخص نے کبھی، وہ ایسا تھا. پھر بعد میں وہ کسی جہاد کے اندر شہادت کا درجہ پایا اس نے، بہت کم گو اور مسکین تباہ اور بہت ہی نیک آدمی تھا وہ، جس کے ساتھ یہ اتہام ملاقات نے لگایا تھا. اور ادھر ام المومنین کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر کی یعنی بیٹی ہو کر اور پیغمبر کی بیوی ہو کر بہت سمجھدار اور بہت نیک اس کے بارے میں یہ گمان، تم نے کیوں ایسی بدگمانی کی، تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ سب مومنوں کو بھی ایسی بات کہی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی مومن مرد یا عورت کے بارے میں کوئی بات کہے تو اچھا گمان کیا کرو، بدگمانی نہ کیا کرو۔ عام مومنوں کے بارے میں بھی یہی بات، اور یہ تو معاملہ بڑے اونچے لوگوں کی بات، عام مومنوں کو بھی نہیں چاہیے ایسی بات کرنی۔ بلکہ ایک مومن مرد اور عورت کے بارے میں اچھا گمان ہی کرنا چاہیے، اچھی بات ہی نکالنی چاہیے زبان سے۔ اور یہ بات جب سنی تھی تو کیوں ایسا نہیں کہا کہ ہذا افکم مبین، یہ تو سری من گھڑت اور جھوٹی بات ہے، سن کر سب ایسا کہہ دیتے جیسا کہ ابو ایوب انصاری کی زبان سے نکلا کہ جھوٹے ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں سارے۔ عام لوگ جو خاموش رہے ان کو بھی تنبیہ ہو گئی، کیوں خاموشی اختیار کی، کیوں بدگمانی کی، اچھا گمان کیوں نہیں کیا، تو یہ سخت تنبیہ ہے۔ فرمایا لولا جاؤ علیہ بأربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے پھر چار گواہ، کیونکہ الزام کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر گزر چکا ہے کہ زنا کے اس بات کے لیے نصاب جو ہے وہ چار گواہوں، عینی مشاہد، چار گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر یہ چار گواہ نہیں لائے تو یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں یہ، جنہوں نے اس واقعے کے اندر حصہ لیا، کیونکہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہے، چار گواہ عینی، اپنا مشاہدہ اپنی آنکھ کا جب تک بیان نہ کریں قاضی کی عدالت میں، حاکم کی عدالت میں، اور گواہ اگر موجود نہ ہو پھر بھی بات کو نکالنا روا نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ نصاب اگر شہادت کا پورا نہ ہو پھر بھی بات کو نہیں نکالنے کا حکم، اس کو خاموش رکھو، ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی بھی آبروئی ہوتی ہے، کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی بے آبروئی درست نہیں ہے۔ اس واسطے حد قذف جاری کیا گیا، کسی مسلمان مرد عورت کی بے آبروئی نہ ہو، بے عزتی نہ ہو۔ فرمایا جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے تھے جنہوں نے ایسا غلط کام کیا۔ اور آگے اس منافق کی مذمت بھی ہے اور مزید تنبیہ ہے، اور زمن میں بہت سے احکام بھی ہیں اور مثال بھی ہے اور دوسری باتیں بھی اللہ نے ذکر فرمائی۔